www.attableek.com, The Reviver of Iman. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natawakkalu alayhi. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں بھائی دوستو آدمی دنیا میں سب سے تعلق قرضی ہوتا ہے. میں آپ سے کسی درس کی بنیاد پر تعلق رکھتا ہوں, آپ مجھ سے کسی درس کی بنیاد پر تعلق. جب شوہر اپنی بیوی سے درس کی بنیاد پر تعلق رکھتا ہے, بیوی اپنے شوہر سے درس کی بنیاد پر تعلق رکھتا ہے, اولاد اپنے ماں باپ سے قرض کی بنیاد پر تعلق رکھتے ہیں اور ماں باپ اپنی اولاد سے قرض کی بنیاد پر تعلق رکھتے ہیں. ماں باپ کی غرض یہ ہے کہ ہم برے ہوں گے اولاد کام دے, اور اولاد کی غرض یہ ہے کہ ہم چھوٹے ہیں, اگر ماں باپ سے تعلق نہیں رکھیں گے تو تربیت کیسے. بیوی یہ سوچ رہی ہے کہ اگر میں شوہر سے محبت نہیں کروں گی تو شوہر گھر سے نکال دے گا, اور شوہر یہ سوچ رہا ہے کہ اگر میں بیوی کے حقوق کو پورا نہیں کروں گا تو چائے روٹی نہیں ملے. دنیا میں ہر انسان کے تعلقات غرض کی بنیاد پر. سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں, لیکن دنیا میں دو ذات ایسی ہے جو ہم سے تعلق رکھتی ہے بلا قرض, ان کو کوئی قرض نہیں. ایک اللہ کی ذات اور ایک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کو اپنے بندوں سے کوئی قرض نہیں, اسے کیا قرض ہم سے؟ کیا ہم اس کے بڑھاپے میں پاؤں دبائیں؟ کیا اس کی موت ہونے والی ہے؟ کیا اس پر فنائیت ہونے والی ہے؟ کیا وہ محتاج بننے والا ہے؟ اس نے تو حدیث قدسی میں اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یوں کہلوایا کہ آدم سے لے کر قیامت تک کے سارے انسان, سارے جن, سب کے سب ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور اللہ سے سوال کریں. فرمایا جتنے لوگ جتنا مانگتے ہیں میں سب کو دوں گا, اور میرے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آئے گی کہ سوئی کو سمندر میں ڈالو اس کے ساتھ کتنا پانی ہے. یہ اللہ کا خزانہ. تو اللہ اپنے بندوں سے کسی غرض کی بنیاد پر تعلق نہیں رکھتا. اللہ کا تعلق اپنے بندوں سے بے غرضی. اسی طرح جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اپنے امتیوں سے کسی غرض کی بنیاد پر نہیں, محض اس بنیاد پر ہے کہ یہ میرے امتی ہیں اور ان کو میں جنت میں لے جاؤں, بس اس بنیاد پر تعلق. اپنے اللہ کی محبت اور نبی کی محبت, اس پر چند باتیں عرض کر دوں. بھائی محبت کے قابل اگر کوئی ہے تو اللہ اس کا رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب تعالیٰ جل شانہ کی ذات کیسی ہے, میں قرآن حدیث سے تھوڑی سی وضاحت کروں. ہر رکعت میں آپ ایک سورت پڑھتے ہیں, الحمدللہ رب العالمین, الرحمن الرحیم, مالک یوم الدین. کیا کہا اس نے؟ مالک یوم الدین، حالانکہ قیامت میں تو اللہ فیصلے کے لیے بیٹھے گا، فیصلہ کرے گا جنتی جہنمی، گناہ حسنات نیکیاں برائیاں، فیصلہ کرے گا وہ، اور فیصلہ کرنے والے کو جج کہا جاتا ہے، جو فیصلہ کرتا ہے وہ جج ہوتا ہے، عربی میں اس کو حاکم کہا جاتا ہے، حاکم۔ تو اللہ کو یوں کہنا چاہیے تھا حاکم یوم الدین، میں قیامت کے دن کا حاکم ہوں، فیصلے کروں گا، اس نے مالک کیوں کہا؟ سنو میرے بھائیوں، حاکم اور جج جو ہوتا ہے وہ قانون کا پابند ہوتا ہے، مالک کوئی قانون کا پابند نہیں ہوتا، حاکم اور جج قانون کا پابند ہے، مالک کسی قانون کا پابند نہیں ہوتا۔ مثلا کسی کو پھانسی کا حکم ہو جائے، آپ کی لوکل کورٹ نے فیصلہ کیا، تو پھر وہ ہائی کورٹ میں جاتا ہے، ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا کہ نہیں یہ فیصلہ برابر ہے، وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے، وہ مجرم جو ہیں وہ سپریم کورٹ میں جاتا ہے۔ اب سپریم کورٹ کا جج اور حاکم بھی کہتا ہے کہ نہیں وہ فیصلہ برابر ہے جو پھانسی کا ہے، تو اب یہ مجرم کو موقع دیا جاتا ہے کچھ کہنا ہے، وہ مجرم کھڑا ہو کر دو ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں ایسا کام کبھی نہیں کروں گا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، میری بیوی ہے، ان کو کون کھلائے گا، ان کی دیکھ بھالی کون کرے گا؟ اب جج کو رحم آ رہا ہے، وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ اس کو معاف کر دے، لیکن کہہ رہا ہے میرا قانون مجھ کو منع کرتا ہے، میں تجھے معاف نہیں کر سکتا۔ جج کو رحم آ جائے پھر بھی معاف نہیں کر سکتا، پھر اخیر میں وہ مجرم، وہ گنہگار، وہ پریسیڈنٹ کے پاس جاتا ہے، جو ملک کا پریسیڈنٹ ہوتا ہے، اس کے پاس جاتا ہے اور اس سے کہتا ہے میں تمہارے ملک کی رعایا، میں تمہاری رعایا، مجھ پر یہ فیصلہ ہوا، آپ مجھے معاف کر دیں، میرے مالک ہو آپ۔ پریسیڈنٹ جب معاف کر دیتا ہے اس مجرم کو، تو کسی کو بولنے کا حق نہیں ہوتا کہ کیوں تم نے معاف کر دیا، پریسیڈنٹ جواب دے گا میں مالک ہوں، یہ میری رعایا ہے، میں جسے چاہے معاف کروں، جسے چاہے سزا دے دوں۔ جج قانون کے تابع ہے، معاف نہیں کر سکتا، پریسیڈنٹ مالک قانون کے تابع نہیں ہے، وہ معاف کرنا چاہے تو معاف کر سکتا ہے۔ جب میرا یہ ایگزامپل اور میری یہ مثال اگر سمجھ میں آ گئی، تو اب اللہ کہتا ہے میں حاکم یوم الدین نہیں، میں جج نہیں ہوں، میں مالک یوم الدین ہوں، یعنی قیامت میں جسے چاہوں گا معاف کروں گا اور جسے چاہوں گا سزا دوں گا، تمہیں مجھ کو پوچھنے کا حق نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ نے حاکم کا لفظ نہیں کہا، مالک کا لفظ کہا۔ اب اس اللہ کی رحمت دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دو مسلمان مجرم بندوں کو کہے گا جو گنہگار ہوں گے، دونوں کو اللہ کہے گا تمہارے گناہ بہت ہیں، جاؤ جہنم۔ ایک دوڑتا ہوا جائے گا جہنم، اور دوسرا کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، کچھ چلے گا اللہ کو دیکھے گا، اللہ اس کو بلائیں گے کہ میرا حکم نہیں سنا، میں نے کہا جاؤ جہنم میں، تیرا دوست دوڑتا ہوا جا رہا ہے اور تو بار بار پیچھے مڑ کر مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ بندہ کہے گا اللہ میں نے دنیا میں تیری رحمت کے تذکرے بہت سنے تھے، میں نے سنا تھا تو بڑی رحمتوں والا ہے، تجھے تو رحم آ جاتا ہے، تو سفید داڑھی پر بھی حیا کر لیا کرتا ہے، تجھے تو بہت رحم آتا ہے، تیرے سامنے کوئی روتا ہے تو فوراً معاف کر دیتا ہے، بڑے رحم و کرم والا ہے، میں بار بار اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ تجھے مجھ پر رحم آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے۔ تو اللہ کہے گا اچھا میری رحمت پر اتنا یقین ہے تجھے، جاؤ میں نے اپنی رحمت کے صدقے میں تمہیں معاف کر دیا۔ اب اللہ کو کون پوچھے گا کہ اللہ تو نے پہلے فیصلہ جہنم کا کیا، کیوں معاف کر دیا، جاؤ ہم نے معاف کر دیا۔ اب وہ جو دوسرا دوڑتا ہوا جہنم میں گیا، اللہ اس کو بلائیں گے، اس سے کہیں گے تیرے دوست کو تیرے ساتھی کو میری رحمت پر بھروسہ تھا, تجھے میری رحمت پر بھروسہ نہیں تھا, تو کیوں دوڑتا ہوا چلا گیا, تو بھی مجھے دیکھ لیتا. تو وہ کہے گا اے اللہ میں نے یہ سوچا ساری زندگی تو تیری نافرمانی کر کے آیا ہوں, لاؤ آج تو نے ایک حکم دیا جانے کا, میں اسی کو مان لوں تیری اطاعت کر لوں, شاید کہ تجھے رحم آ جائے اور تو مجھے معاف کر دے. اللہ کہے گا جا, اسی اطاعت کی بدولت میں تجھے معاف کر دے گا. یہ ہے مالک یوم الدین. روایتوں میں ہے مسلم شریف کی روایت, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں آخری جہنمی کو جانتا ہوں جو سب سے اخیر میں جہنم سے نکلے گا, اللہ کا حکم ہوگا وہ جہنم سے نکلے گا, نکلنے کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے کچھ دور کھڑا کرے گا. سنو تو صحیح, اللہ کی رحمت کو بڑے مزے آتے, اس رب کی رحمت کو سننے میں بڑا مزہ آتا. میں اکثر اپنے بیانوں میں اپنے مشائق کی ایک بات کہا کرتا ہوں, دنیا والوں کو تم نے آزما لیا, ذرا اسے بھی تو آزماؤ. دنیا والوں کی تم نے بڑی خوشامدیں کی, بڑی چاپلوسی کی, جس نے آج مجھے 5 روپے دیے اس نے کل مجھ کو ذلیل کر دیا. حضرت دانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں چتبیوں کی محبت کا کیا اعتبار جو آج چائے پلائیں کل کو تھپڑ مار دے, محبت تو اس رب سے کرو کہ جو ساری زندگی کھلانے کے باوجود ذلیل نہیں کرتا. عشاء کی نماز چھوڑ کر سو جاتے ہیں پھر بھی وہ رب ہمیں ذلیل نہیں کرتا, فجر کی نماز چھوڑ کر سو پڑے رہتے ہیں پھر بھی وہ رب ہمیں ذلیل نہیں کرتا. اس نے کبھی کھانا بھی بند نہیں کیا, اس نے کبھی پانی بھی بند نہیں کیا, اس نے کبھی ذلیل بھی نہیں کیا, اس نے کبھی رسوا بھی نہیں کیا. کیسا وہ رب, کیا وہ نہیں دیکھتا ہے کہ یہ مجرم بندہ میرا, یہ گنہ گار ہے, میری اطاعت نہیں کرتا, کیا وہ نہیں دیکھ رہا؟ اس کے سامنے تو رات بھی دن ہے اور دن بھی دن ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا معمول تھا کہ ہمیشہ مہمانوں کے ساتھ کھانا کھاتے تھے, ایک مرتبہ کوئی مہمان نظر نہیں آیا, بڑے انتظار میں تھے کوئی مہمان آ جائے. اتنے میں کوئی غیر مسلم جا رہا تھا, اس زمانے میں بھی بت پرستی تھی, ہاتھ پکڑا اور کہا کھانے بیٹھ جا میرے سامنے, اور کہا اللہ کا نام لیتا شروع کر. اس نے اپنے بت کا نام لیا, اس نے اپنے معبود کا نام لیا, اللہ کا نام نہیں لیا. کہنے لگا میں نہیں جانتا اللہ کیا ہے. کہا اللہ اکبر, جو اللہ کھلاتا ہے پلاتا ہے اور تو اس اللہ کو نہیں جانتا. کہا نہیں میں اس کا نام نہیں لوں گا, میں تو میرے معبود کا نام لوں گا. ابراہیم کو غصہ آیا, بغایا اس کو, اٹھا دیا, بھاگ جایا, کھانا اس کا کھا رہا ہے اور خون دوسروں کے جا رہا ہے, نام دوسروں کے لے رہا ہے, بھاگ گیا, بگا دیا اس کو, نکال دیا. اللہ نے ابراہیم علیہ السلام پر وحی اتاری, ابراہیم تیرے دسترخوان پر میں نے ایک مرتبہ بھیجا, میرا نام نہ لینے پر تو نے اس کو بگا دیا, میں 70 سال سے یہ میرا نام نہیں لیتا پھر بھی میں اس کو صبح شام کھلاتا ہوں, میں نے تو کبھی نہیں بگا. یہ وہ اللہ کی رحمت ہے. ابراہیم دوڑے اس کے پیچھے, اس کو بلایا اور کہا کھانا کھا لے, جس کا بھی تجھے نام لینا ہو لے لے, لیکن تو کھانا کھا لے, یہ اللہ کی رحمت ہے. تو حدیث شریف میں مسلم شریف میں ہے کہ ایک آدمی کو اللہ جہنم سے نکالے گا, خود دور کھڑا کرے گا. اللہ پھر ایک درخت کو اگائے گا, وہ بندہ جب تک چاہے گا اللہ وہ خاموش رہے گا, پھر اللہ سے کہے گا اے اللہ یہاں گرمی بہت لگتی ہے جہنم کی, وہ درخت کے نیچے مجھے بھیج دے. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا میں وہاں بھیج دیتا ہوں, کچھ مانگے گا نہیں, وہ کہے گا کچھ نہیں مانگوں گا, اس کو وہاں بھیجے گا. پھر اللہ ایک درخت نکالے گا, تھوڑی دیر وہ خاموش رہے گا, پھر کہے گا اللہ مجھے اس درخت کے نیچے بھیج دے. اللہ کہے گا اب تو کچھ نہیں مانگے گا, تو کہے گا تیری عزت کی قسم میں کچھ نہیں معاف ہوگا, قسم کھائے گا. وہاں بھیجے گا پھر ایک درخت, یہ اللہ کے لے جانے کے بہانے ہیں, یہ اللہ کے لے جانے کے بہانے ہیں. پھر ایک درخت نکالے گا, کچھ دیر وہ خاموش رہے گا, پھر اللہ سے کہے گا اللہ وہاں بھیج دے. اللہ کہے گا تو عجیب ہے, قسم کھا کر قسم توڑتا ہے. اللہ اب نہیں باروں گا, وہاں بھیج دے. اللہ اس کو وہاں بھیج دے. اتنے میں اس کو جنت کا دروازہ نظر آئے گا, کچھ دیر وہ خاموش رہے گا, اللہ سے کہے گا اللہ اس دروازے کے قریب دے. اللہ کہے گا یا ابن آدم ویحق آدم, تیرے ابن آدم آدم کی اولاد تیرا برا ہو, تو بار بار قسم کھا کر قسم توڑتا ہے, اب کچھ نہیں مانگے گا. کہا نہیں, اللہ وہاں بھیج دے گا. اب جب جنت کا نظارہ دیکھے گا تو اللہ سے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہے گا اللہ اندر ہی بھیج دے. اب تعالیٰ کہیں گے کہ اچھا جاؤ, ہم نے تم کو جنت بتا کر تمنا تمنا کر دو. اب وہ بندہ تمنا کرے گا, اگر آپ کو کہا جائے تمنا کرو آپ کیا تمنا کرو, سونے کا بنگلہ ہو, گولڈ کا بنگلہ ہو, سلور کا بنگلہ ہو, نیچے زعفران ہو, چار بیویاں ہو, اچھا کھانا ہو, یہی تو تمنا ہے. بس اس پر تمنا ہماری پوری ہو گئی, اس سے زیادہ تمنا تو ہماری ہے ہی ہے. اللہ کہے گا میرے بندے تو نے جتنی تمنا کی ہے تو کوئی حیثیت نہیں, میں تجھے 10 جنت 10 دنیا کے برابر جگہ عطا کروں گا. ایک جگہ نہیں, 10 دنیا کے برابر, ایک بیوی نہیں, 10 دنیا کے برابر میں تجھے جنت میں جگہ عطا کروں گا. یہ ادنا جنتی ہے جو جہنم سے آیا ہوا ہے. تو اس موقع پر وہ بندہ اللہ سے کہے گا یا ربی انت تسخر بی وانت الملک, اللہ تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث شریف کو بیان کرتے ہوئے ہنس رہے اور شاگردوں سے پوچھا تم مجھے پوچھتے نہیں کہ میں کیوں ہنس رہا ہوں. شاگردوں نے کہا کہ حضرت آپ کیوں ہنس رہے. حضرت نے فرمایا اس لیے کہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے ہوئے ہنسے اور ہم نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو پوچھا تھا کہ حضرت آپ کیوں ہنس رہے, تو فرمایا میرا اللہ بیان کرتا ہوا ہنس رہا ہے. اللہ کیوں ہنسے گا؟ اللہ اس لیے ہنسے گا کہ ابھی تو جہنم میں پڑا تھا تو رو رہا تھا اور اب جب میں جنت میں بھیج رہا ہوں تو مجھ کو یوں کہہ رہا ہے کہ انت تسخروبی وانت الملک, کہ تو بادشاہ ہو کر میری مذاق کر رہا ہے. اس پر اللہ کو ہنسی آ جائے گی. بہرحال اسی لیے اس حدیث کو حدیث زہد کہا جاتا ہے. حدیث زہد کا مطلب یہ ہے کہ ہر استاد نے اپنے شاگرد کو یہ حدیث ہنستے ہوئے بیان کی, اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنسے اور اللہ جل شانہ نے اس کو بیان کرتے ہوئے ہنستے ہوئے بیان فرمایا. بہرحال اللہ تعالیٰ اس کو اتنی بڑی جنت عطا فرمائیں گے, یہ اللہ کی رحمت ہے میرے بھائیوں. جس رب کی اتنی رحمتیں ہو, عطائیں ہو, جس رب کا اتنا کرم ہو, فضل ہو, عنایتیں ہو, ہمیں اس رب سے محبت کرنا چاہیے, اس کی بات ماننا چاہیے, اس کی اطاعت و فرما برداری کرنا چاہیے, اس کی نماز پڑھنا چاہیے. ہمارے حضرت شیخ مولانا محمد زکریہ صاحب کاندھلوی ثم المهاجر المدنی نفر اللہ مرکزہ نے بخاری شریف کی شرح میں ایک بات ارشاد فرمائی, بڑی عجیب و غریب نمازوں کی حکمت بیان فرمائی کہ فجر کی نماز اس وقت کیوں رکھی اور ظہر کی نماز اس وقت کیوں رکھی اور عصر کی نماز اس وقت کیوں رکھی اور مغرب میں کیا حکمت اور عشاء میں کیا حکمت. فرمایا فجر کی نماز اس لیے رکھی ہے اللہ نے کہ اللہ نے رات میں تجھ کو سلایا, اطمینان کی نیند دی. ہو سکتا تھا کہ اللہ سوتے سوتے تیری روح کو قبض کر لیتا اور صبح کو تجھے اٹھنے کا موقع اور چانس نہ دیتا, لیکن اللہ نے پھر تجھے دوبارہ زندہ کر دیا. اس رب کا شکر ادا کر, اور وہ شکر یہ ہے کہ فجر کی نماز ادا کر. جب ظہر کا وقت ہوا تو آفتاب ڈھلنے لگا, زوال پذیر ہوا, تو اللہ نے فرمایا میرے بندے اپنی جوانی پر غرور اور طاقت نہ بتا, اپنی جوانی پر اترا مت, اس لیے کہ تیری جوانی بھی اسی طرح ڈھلنے والی ہے جیسے آفتاب ڈھل رہا ہے. یہ آفتاب بھی صبح کو جب طلوع ہوا تھا تو کوئی آنکھیں نہیں ملا سکتا تھا, لیکن اب یہ زوال پذیر ہو رہا ہے. اسی طرح تو بھی ایک مرتبہ ڈھلنے والا ہے, بڑھاپا آنے والا ہے. اے میرے بندے, زوال ہو چکا ہے, مجھے یاد کر لے, ظہر کی نماز پڑھ لے. اثر ہوئی, آفتاب پیلا پڑ گیا. فرمایا میرے بندے, اسی طرح تیرے بڑھاپے میں تو بھی پیلا پلنے والا ہے. تیرے چہرے پر نلکیاں پڑے گی, تیرے دانت گریں گے. جوانی تھی کہ تیرا چہرہ دیکھنے میں بڑا خوبصورت لگتا تھا, اور بڑھاپا ہے کہ اب دیکھنے کو اچھا نہیں لگتا. تجھ پر بڑھاپا آنے والا ہے. میرے بندے, عصر کی نماز پڑھ لے. جب مغرب ہو گئے اور آفتاب غروب ہو گیا تو اللہ نے اشارہ فرمایا, میرے بندے جیسے آفتاب غروب ہو گیا اسی طرح تو بھی اپنی قبر میں غروب ہونے والا ہے. ایک دن تجھے بھی قبر میں اترنا ہے, تو اس سے پہلے مجھے یاد کر لے اور مغرب کی نماز پڑھ لے. عشاء کی نماز کے بعد میں ہمارے حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ نے بخاری شریف کی شرح میں جو زبردست حکمت لکھی, فرمایا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عشاء کی نماز کو دیر سے پڑھایا, اور پھر اس کے بعد حکمت بیان فرمائی کہ مغرب کے بعد تھوڑی دیر اجالا رہتا ہے, ہم تھوڑی دیر دن بھر کے کاموں کا ذکر کرتے ہیں کہ آج یہ کیا, آج یہ کیا, آج یہ کیا. جب رات شروع ہو گئے تو اب سونے کا نظام شروع ہو جاتا ہے, بستر بچھاؤ, بچوں کو کہتے ہیں سو جاؤ, تو رات کا نظام شروع ہو گیا اور دن کے کاموں کو بھول گئے. فرمایا اسی طرح یہ اللہ کے بندے, جب میرا اور تیرا آفتاب قبر میں غروب ہوگا, ہماری موت ہوگی اور ہم قبر میں پہنچیں گے, تو اس کے بعد دو چار دن لوگ ہمیں یاد کریں گے, ہماری اولاد بھی دس بارہ دن یاد کرے گی, پھر اس کے بعد سب بھول بھلیا ہو جائیں گے, کوئی یاد کرنے والا نہیں ہوگا. اللہ کہہ رہا ہے اور میرے بندے رات کے اندھیرے میں عشاء کی نماز پڑھ لے, تاکہ جب تجھے کوئی یاد کرنے والا نہ رہے اس وقت تیری قبر میں تیرا مولا تجھے یاد کرے گا, تیرا اللہ تجھے یاد کرے گا, تیری قبر کو نور سے منور کرے گا. اسی لیے حدیث شریف میں ہے کہ بندے کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے دائیں طرف سے, اس کے رائٹ طرف سے اس کی نماز آ کر حفاظت کرتی ہے, اس کے بائیں طرف سے اس کے روزے آ کر حفاظت کرتے ہیں, اس کے سر کی طرف سے قرآن کی تلاوت آ کر حفاظت کرتی ہے, اور اس کے پاؤں کی طرف سے اس کی زکات, اس کے صدقات, اس کا حج, اس کا عمرہ آ کر کے حفاظت کرتا ہے کہ اللہ ان پاؤں سے اس نے کمایا تھا, تیرے راستے میں خرچ کیا تھا, ادھر سے عذاب کو نہیں آنے دیں گے. قرآن سر کی طرف سے آتا ہے کہ اللہ یہ تلاوت کرتا تھا, ہم یہاں سے عذاب کو نہیں آنے دیں گے. اور حدیث شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انتم تفتنون فی قبورکم, تم تمہاری قبروں میں آزمائے جاؤ گے. بخاری شریف میں ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے باب میں تم کو سوال ہوگا, میرے باپ میں تم کو سوال ہوگا کہ یہ کون ہے. فرمایا جو مومن ہوگا وہ یوں کہے گا یہ محمد الرسول اللہ ہے, یہ محمد الرسول اللہ ہے, جا انا بالبینات والہدا, جو ہدایت کی باتوں کو لے کر آئے تھے, جو قرآن کو لے کر آئے تھے, ہم نے اس کو مانا, ہم اس پر ایمان لائے, ہم نے اسی نبی کو خاتم النبیین مانا, ہم نے اس کے قرآن کو مانا, ہم نے ان کی باتوں پر عمل کیا. فرشتے کیا کہیں گے؟ نم صالحا, آرام سے سو جاؤ, آرام سے سو جاؤ. اور ترمذی شریف کی روایت میں ہے من ربوں کا ومن نبیوں کا ومن دینوں کا, تیرا رب کون, تیرا نبی کون, اور تیرا دین کیا ہے. بعض روایتوں میں ہے کہ بندے کو جب قبر میں بٹھایا جاتا ہے, دفن کرنے والے دفن کر کے چلتے ہیں, قبر میں بڑی ہولناکی کا وقت ہے, میرے بھائی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اس دنیا میں جو ہماری عیاشیاں, اللہ سے دوری کی جو زندگی گزرتی ہے, اس کو بٹھایا جاتا ہے, جو دنیا میں نماز کا پابند ہوگا اس کو ایسا لگے گا کہ عصر کا وقت ہو رہا ہے, وہ سوال کرنے والے فرشتوں سے کہے گا سوال بعد میں کرو, مجھے پہلے نماز پڑھ لینے دو. اور جب یہ جواب دیں گے تو فرشتے کہیں گے تو تو اتنا پابن ہے تو اس سے سوال نہیں ہوگا, جاؤ قیامت تک آرام سے سوتے رہو. تو تین سوال, تیرا رب کون, تیرا نبی کون, تیرا دین کیا. جب بندہ صحیح سالم جواب دے دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے نم کا نو مت العروس, تم ایسے سو جاؤ جیسے پہلی رات کی دلہن سوتی ہے. پہلی رات کی دلہن سوتی ہے, آیا پہلی رات کی دلہن کے ساتھ کیوں تشبیہ دی؟ فرمایا اس لیے تشبیہ دی کہ جیسے پہلی رات کی دلہن آتی ہے تو رات کو سوتی ہے, صبح تک اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں, شوہر ہی جا کر اس کو اٹھاتا ہے, اس کے علاوہ کوئی نہیں اٹھاتا. فرمایا اسی طرح فرشتے بھی اس کو یوں کہیں گے جس نے صحیح صحیح جواب دیا نم کا نومت العروس, تم دلہن کی طرح سو جاؤ, یعنی دلہن کو اس کے شوہر کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں, وہ اللہ کے بندے, وہ اللہ کی بندی, تو بھی آرام سے سو جا, اب قیامت تک تیرے رب کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں, تیرے مولا کے علاوہ اٹھانے والا کوئی نہیں. وہ رب ہے, وہ اللہ ہے, اس رب سے تعلق, اس اللہ سے تعلق, اس کی نمازوں کو پڑھو, اس کے سامنے سجدے کرو, اس کے قرآن کی تلاوت کرو, اور راتوں میں اٹھ کر دو چار رکعت پڑھ لیا کرو, سجدے شکر بجا لایا کرو, دو رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لیا کرو. ابھی میں نے کسی جگہ بیان میں کہا تھا کہ ایک صاحب ابھی میرے آنے سے پہلے کچھ لوگ میرے پاس آئے, انہوں نے اپنے والد صاحب سے متعلق مجھ کو کہا کہ ہمارے والد صاحب بہت بیمار ہیں, آکسیجن پر ہیں, اور ہاسپٹل والے آکسیجن چلایا ہے تو ایک گھنٹے کے 1000 روپے لیتے ہیں, ایک گھنٹے کے 1000. تو میں نے ان سے کہا والد صاحب کی عمر کتنی ہوئی, کہا 72 سال, 72. میں نے کہا ہاسپٹل والے ایک گھنٹے کے 1000 روپے, اللہ 72 سال تک تمہیں آکسیجن دیتا رہا اور ایک پیسہ بھی نہیں دیا, ایک پیسہ بھی نہیں دیا. یہ آپ سے اللہ نے پی جی میں کوئی خط آیا آپ کے نام پر کہ آپ میرے آکسیجن پر جی رہے ہو تو مجھے پیسے دو, ایک پیسہ. اور اگر اللہ پیسہ لینے پر آ جاتا تو میری زمین بک جاتی, مکان بک جاتا, میری ذات بک جاتی, میری بیوی بک جاتی, میرے بچے بک جاتے, لیکن میں اللہ کا حق ادا نہیں کر سکتا. وہ رب کریم, وہ رب کریم ہے میرے بھائیو, اس سے تعلق جوڑو, اس سے محبت کرو, اس کی بات کو مانو, اس کو منانے کی کوشش کرو, وہ بہت جلدی راضی ہوتا ہے. اتنا جلدی تو میرا باپ بھی راضی نہیں ہوتا, اتنا جلدی تو میری ماں بھی راضی نہیں ہوتی, اتنا جلدی تو بھائی بھی راضی نہیں ہوتا. ارے بھائی ناراض ہوتا ہے, بار بار معافی مانگتے ہیں, بھائی کہتا ہے نہیں نہیں معاف نہیں کروں گا, نہیں کروں گا, کہتا ہے میرے جنازے پر بھی نہ آنا. بہن کہتی ہے میری دہلیز پر قدم نہ رکھنا. ارے اتنی معافی پر بھائی راضی نہیں, ماں راضی نہیں, بہن راضی نہیں, یہ کوئی راضی نہیں ہوتا. اور میرے رب کا حال یہ ہے کہ 70 سال کا 70 سال کا کافر اس کی بغاوت پر 70 سال گزارے اور ایک مرتبہ کہہ دیتا ہے اللہ میں تجھ کو مانتا ہوں مجھے معاف کر دے, اللہ 70 سال کے کفر کو معاف کر دیتا ہے, ایک لمحے میں معاف کر دیتا ہے, ایک منٹ میں معاف کر دیتا ہے. میرے بھائیو اس رب سے تعلق جوڑو, اس کو منانے کی کوشش کرو, اس کے دروازے پر مانگو, اس کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ, اس کے سامنے گڑ گڑاؤ. وہ یوں کہہ رہا ہے کہ میرا حال یہ ہے کہ رات میں جب سارے لوگ سو جاتے ہیں اور سب کے دروازے بند ہو جاتے ہیں تب بھی تیرے رب کا دروازہ بند نہیں ہوتا. وہ کہہ رہا ہے کہ کالی رات میں کالے پتھر پر چلنے والی کالی چونکی کو بھی میں دیکھتا ہوں. جو رب کالی چونکی کو کالے پتھر پر کالی رات میں دیکھتا ہے وہ اپنے گھر میں سجدے کرنے والے اللہ تجھ کو بھی دیکھتا ہے. اللہ تیری بھی ضرورتوں کو پورا کرے گا, تیری بھی مدد کرے گا, تیری بھی مصیبتوں کو کھولے گا, تجھے بھی عزت عطا فرمائے گا اور تجھے بھی مقام عطا فرمائے گا. مسلم شریف میں روایت ہے کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو رات میں وضو کرانے لگے. حضرت کو وضو کرا دیا تو حضرت خوش ہو گئے, ان سے فرمایا سل ماشیتا, مانگو کیا مانگتے ہو، مانگو کیا مانگتے ہو؟ تو صحابی بھی بڑے غضب کیے تھے، یوں نہیں کہا 56 کروڑ کا چوتھائی دے دے ہم کو، ہمیں پیسے دے دے، یہ دعا کر دے کہ ہمارا مکان شاندار بن جائے، یہ نہیں کہا۔ وہ صحابی بھی غضب کیے تھے جب ان سے نبی نے کہا مانگو ہم سے، میں تمہارے لیے دعا کر دوں، تو انہوں نے کیا فرمایا؟ رفاقت کفل جنہ، اللہ نے ابھی بدل دینا ہے تو میں جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں۔ تو اللہ کے حبیب نے فرمایا او غیر ذلک، ارے کچھ اور مانگ، یہ تو نے کیا مانگا، بہت بڑی چیز مانگی ہے تو نے، کچھ اور مانگ لے۔ تو وہ کہنے لگے اللہ کے حبیب اگر دینا ہو تو لے لیجیے، یہ دنیا تو میری چتنی روٹی پر بھی گزر جائے گی، دنیا تو چٹائی پر سو کر بھی گزر جائے گی، دنیا تو غمی اور خوشی دونوں میں گزر جائے گی، لیکن اصل آخرت کا مسئلہ ہے۔ اللہ کے نبی اگر دینا ہے تو یہی دے دیں۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ اینی علیک بکثرت السجود، فرمایا اچھا تو میرے ساتھ جنت میں رہنا چاہتا ہے، خوب نمازیں پڑھ اور خوب سجدے کر، اللہ اس کو جنت میں میری رفاقت نصیب کرے گا۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے، میرے بھائیوں نمازوں کو پڑھو، دعائیں تو بہت کرتے ہیں، نبی کی رفاقت، نبی کی رفاقت، اور اعمال ہے نہیں ہمارے، ہم نماز نہیں پڑھتے، ہم اللہ کے باغی بنے ہوئے ہیں، ہم اللہ کے نافرمان بنے ہوئے ہیں، ہم تعالیٰ کی رحمتیں اترتی ہوئی نظر دی آ رہی ہے، اس لیے کہ دروازے ہم ہی نے بند کر دیے۔ اللہ کے مطیع اور فرما بردار بنو، اور دوسری طرف محبت جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، دنیا میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اگر میری ذات سے محبت نہیں ہوگی، تمہاری بیوی سے زیادہ، تمہارے بچوں سے زیادہ، تمہارے ماں باپ سے زیادہ، وہاں تک تم مومن نہیں ہو سکتے۔ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم مومن نہیں ہو سکتے ہو جب تک کہ میری محبت، نبی کی محبت، تمہارے باپ سے بھی زیادہ، تمہاری ماں سے بھی زیادہ، تمہاری بیوی سے بھی زیادہ، تمہارے بچوں سے بھی زیادہ۔ محدثین نے لکھا ہے کسی سے محبت کی جاتی ہے تین بنیادوں پر، یا تو محبت ہوتی ہے خوبصورتی کی بنیاد پر، دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں خوبصورتی کی بنیاد پر، بڑا خوبصورت ہے اس لیے محبت کرتے ہیں، یا دنیا میں کوئی محبت کرتا ہے کسی کے کمال کی بنیاد پر کہ یہ بڑے کمال والا ہے، اس میں بڑے ہنر ہے، یا کوئی محبت کرتا ہے احسان کی بنیاد پر کہ اس کے مجھ پر احسانات ہیں۔ یہ تین بنیادیں ہیں محبت کرنے کے۔ میرے بھائیو، خوبصورتی کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر دنیا میں کوئی خوبصورت نہیں، اللہ کے حبیب سے بڑھ کر کوئی خوبصورت نہیں۔ دنیا میں ہر ایک کا چہرہ دیکھ کر ایک مدت پوری ہوتی ہے کہ دل بھر جاتا ہے، پھر چہرہ دیکھنے کو جی نہیں چاہتا۔ نبی کا چہرہ ایسا تھا، صحابہ فرماتے کبھی جی نہیں بھرتا تھا، ہر وقت دیکھتے ہی رہے، دیکھتے ہی رہے، ہر وقت نور نکلتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں۔ اگر خوبصورتی کی بنیاد پر، حضرت علی فرماتے ہیں شمائل ترمذی کی روایت ہے، فرمایا 14ویں رات کا چاند چمک رہا تھا اور میں نبی کے ساتھ باہر تھا، تو میں کبھی چاند کو دیکھتا اور کبھی میرے نبی کو دیکھتا، اخیر میں میں نے فیصلہ کیا کہ میرے نبی کا چہرہ انور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے، میرے نبی کا چہرہ انور چاند سے زیادہ خوبصورت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کتنا اونچا، علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا جسد اتھر، یہ علمی باتیں اب آپ کیا سمجھو گے، میں سمجھتا ہوں مدرسوں میں جاؤ، علماء کے پاس بیٹھو اور کچھ کتابیں پڑھو تو تمہیں سمجھ میں آئے گا کہ دین کیا ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اتھر اور آپ کا بدن مبارک اس وقت جس مٹی سے لگا ہوا ہے قبر مبارک میں، فرمایا کہ وہ مٹی کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے، وہ مٹی جو ہے وہ کعبۃ اللہ سے بھی افضل ہے۔ آپ انداز لگائیں کہ جسد اتھر کا کیا عالم ہوگا، ایک عورت حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہے یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اللہ کے نبی میرے گھر پر سوئے ہوئے تھے دوپہر کا وقت تھا پسینہ خوب آ رہا تھا تو میں نے حضرت کے پسینے کو آہستہ آہستہ لے کر برتن میں جمع کرنا شروع کیا حضرت کی آنکھ کھل گئی فرمایا کیا کرو گے اس پسینے کو لے کر فرمایا حضرت میں اس کو عطر بناؤں گی اس لیے کہ دنیا میں اس عطر سے زیادہ خوشبودار کوئی چیز نہیں آپ کے پسینے مبارک سے زیادہ خوشبودار کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی ہے ام سلمہ کے بعد میں ہے کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تھے مدینے میں کوئی بیمار پڑتا تھا تو میں پانی میں آپ کے بال مبارک کو ڈالتی اور اس کو پلا دیتی تھی اللہ اس کو شفا دے دیا کرتا تھا یہ ساری باتیں روایتوں میں موجود ہیں حتیٰ کہ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کا پیشاب جو ہے اس پر بھی طہارت کا حکم لگایا گیا اس پر بھی پاکیزگی کا حکم لگایا گیا کہ آپ کا پیشاب بھی پاک ہے حتیٰ کہ علماء نے آپ کے جسد اطہر سے وضو کے موقع پر بہنے والا پانی صحابہ کرام تبرک کے طور پر اس کو لے لیتے تھے اور اپنے چہرے پر لگاتے تھے آپ تھوکتے تھے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے آپ ناک کا پانی نکالتے تھے صحابہ اپنے ہاتھوں میں لے لیتے تھے اپنے چہرے پر لگاتے تھے ذات اقدس سے بڑھ کر خوبصورت کوئی نہیں ہو سکتا اگر میرے بھائی جو خوبصورتی کی بنیاد پر کسی سے تم محبت کرنا چاہتے ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرو اور اگر کمال کی بنیاد پر تم محبت کرنا چاہتے ہو کمال کی بنیاد پر تو نبی سے بڑھ کر باکمال ہوئی نبی سے بڑھ کر باکمال ہوئی علم کے اعتبار سے دیکھو تو نبی سے بڑھ کر علم کسی کا نہیں اگر تقوی کے اعتبار سے دیکھو تو نبی سے بڑھ کر تقوی کسی کا نہیں میرے بھائیو ہمارے حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سجدہ گنتی کے اعتبار سے تو بہت ہے دنیا میں ہزاروں آدمی سجدے کر رہے ہیں لاکھوں آدمی سجدے کر رہے ہیں لیکن کیفیت کے اعتبار سے نبی کا سجدہ جو تھا ساری دنیا کے سجدوں کو ملا لو نبی کے ایک سجدے کا مقابلہ نہیں ہو سکتا نبی کا سجدہ جو تقویٰ ورا پرہیزگاری اگر رونے کے اعتبار سے دیکھا جائے آپ سے بڑھ کر رونے والا کوئی نہیں تقوی کے اعتبار سے دیکھا جائے آپ سے بڑھ کر تقوی والا کوئی نہیں محبت کے اعتبار سے دیکھا جائے آپ سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنے والا کوئی نہیں اگر کمال کے اعتبار سے تم کسی سے محبت کرتے ہو تو عالم سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ نبی سے محبت کرو بیوی سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ نبی سے محبت کرو اولاد سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ نبی سے محبت کرو ایک ہنر مند سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ نبی سے محبت کرو ایک ٹیچر سے محبت کرتے ہو اس سے زیادہ نبی سے محبت کرو اس لیے کہ سارے کمالات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اگر احسان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو نبی سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی نبی علیہ السلام سے بڑھ کر ہمارا محسن کوئی خود حضرت فرماتے ہیں تم تو جہنم کے کنارے پر کھڑے تھے میں نے تمہارا ہاتھ پکڑ کے جنت کے دروازے پر لے آیا اگر نبی ہمارا ہاتھ نہ پکڑتا تو نہ معلوم ہم بھی کسی گرجا گھر میں کھڑے ہو کر سلیب کو سجدہ کرتے ہوتے ہم بھی کسی مندر میں جا کر پتھر کو سجدہ کرتے ہوتے اگر نبی نے ہاتھ نہ پکڑا ہوتا اگر نبی نے مدد نہ کی ہوتی اور پھر اس کی رحمت اور مدد کا عالم یہ ہے ہائے ہائے معاشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کے دن لاکھوں کروڑوں انسان ہوں گے میں آپ کو کہاں تلاش کروں گی آپ مجھے کہاں ملو گے تو اللہ کے حبیب نے فرمایا مجھے تین جگہوں پر تلاش کر لینا یا تو میں اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر میری امت کی سفارش کر رہا ہوں گا اللہ تو معاف فرما دے اللہ تو معاف فرما دے اللہ تو معاف فرما دے اگر میں وہاں نہ ملوں تو پھر جہاں میری امت کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں وہاں کھڑا ہوں گا اور دعا کر رہا ہوں گا اے اللہ اس کے نیکیوں کے پلڑے کو جھکا دے دیکھیوں کے پلڑے کو جھکا دے تاکہ یہ جہنم میں نہ چلا جائے اگر میں وہاں نہ ملوں تو کل صراط کے قریب آ جانا میں وہاں کھڑا کھڑا دعا کر رہا ہوں گا اللہم سلم سلم اللہم سلم سلم یہ میرے امتی جا رہے ہیں اللہ ان کو صحیح سلامت گزار دے یہ جہنم میں گرنے نہ پائے یہ جہنم میں گرنے نہ پائے کہ اللہ ان کو صحیح سلامت گزار دے فرمایا میں ان تین جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر تمہیں مل جاؤں گا میرے بھائیوں اس کی مثال میں یوں دیا کرتا ہوں کہ ماں اپنے تین بچوں کو مکان میں چھوڑ کر کہیں کام سے نکلے اور ماں کو پتا چلے کہ مکان میں آگ لگ گئی ماں دوڑی دوڑی آئے گی سامان نہیں بچائے گی سونا نہیں بچائے گی گول نہیں بچائے گی وہ کپڑے نہیں بچائے گی وہ کس کو بچائے گی اپنے تین لالوں کو بچائے گی کبھی اس کونے میں دوڑے گی میرے اس لال کو بچا لو کبھی اس کونے میں دوڑے گی میرے اس لتے دیگر کو بچا لو کبھی اس کونے میں دوڑے گی میرے اس نور نظر کو بچا لو وہ اپنے لال اور نور نظر کو بچانے کے لیے دوڑے گی اس ماں سے زیادہ کروڑوں رحمت والا رحمت للعالمین قیامت کے دن اپنی امت کو بچانے کے لیے کبھی اللہ کے سامنے سر و سجود ہو کر دوڑ رہا ہوگا اور کبھی پل صراط پر کھڑا ہو کر دعا کر رہا ہوگا اور کبھی دام یامان کے تولنے پر وہ اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہوگا پھوٹی قسمت ہماری کہ مولود بنا لیا باقی اس کے علاوہ ہمیں اپنے نبی کے لیے ہمیں درود پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملتا جس نبی کے اتنے احسانات ہم پر اتنے احسانات اس نبی کے اتنے احسانات ہمارے اوپر اور پھر وہ کہہ رہا ہے کہ قیامت کے دن جب ہم آئیں گے تو اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگ آدم کے پاس جائیں گے سفارش شروع ہو جائے حساب شروع ہو جائے آدم کہیں گے نفسی نفسی مسلم اور بخاری کی روایت ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں نوح کے پاس جائیں گے نوح کہیں گے نفسی نفسی اللہ جلال میں ہے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں ابراہیم کے پاس جائیں گے آپ سفارش کر دیں حساب ہو جائے نفسی نفسی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں لوگ موسیٰ کے پاس جائیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے نفسی نفسی میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں عیسیٰ کے پاس جائیں گے حضرت عیسیٰ فرمائیں گے میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں مجھے تو خود میری ذات کی فکر ہے نفسی نفسی اخیر میں حضرت عیسیٰ کہیں گے جاؤ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سارے لوگ حضور کی خدمت میں آئیں گے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمائیں گے اللہ کے رسول بس ہو گیا 50,000 سال کا یہ دن قیامت کا ہم پسینے سے تر بتر ہیں ڈوب چکے ہیں پسینے میں آپ سفارش کر دیں حساب شروع ہو جائیں اللہ کے حبیب کہیں گے چلو میں حساب چلو میں آپ کی سفارش کرتا ہوں آپ کے پیچھے آپ کی امت بھی ہوگی یہود بھی ہوں گے عیسائی بھی ہوں گے نوح کی امت بھی ہوگی موسیٰ کی امت بھی ہوگی ابراہیم کی امت بھی ہوگی آدم کی امت بھی ہوگی شیخ کی امت بھی ہوگی سب کو لے کر آپ اللہ کے دربار میں چلیں گے سر بسجود ہوں گے اللہ کہے گا اے محمد سر اٹھاؤ اے محمد ارفع راسک سل اٹھاؤ سل توتا مانگو تمہاری مانگ کو پوری کی جائے گی تو اب محمد الرسول اللہ یہ نہیں کہیں گے میری فاطمہ کو بچا لو میری رقیہ کو بچا لو میری زینب کو بچا لو میرے حسن کو بچا لو میرے حسین کو بچا لو میرے حمزہ کو بچا لو میرے عباس کو بچا لو ان میں سے کسی کا نام نہیں لیں گے آپ کہیں گے میری امت کو بچا لو میری امت کو بچاؤ میری امت کو بچاؤ میری امت کو بچاؤ آپ اپنے رشتہ داروں کی سفارش نہیں کریں گے آپ سفارش کریں گے تو اپنی امت کی سفارش کریں گے یہ آپ کے احسانات ہیں اس امت کے اوپر جو دنیا میں بھی ہے آپ جب حج کے لیے تشریف لے گئے تو آپ نے دو بہترین قسم کے بکرے خریدے اور دمبے خریدے اور دمبے خرید کر اس کو ذبح فرمایا معائشہ پوچھ رہی ہے اللہ کے حبیب یہ آپ نے اتنی ساری گایوں کی قربانی کر دی یہ دمبوں کی قربانی کس کے لیے آپ کر رہے ہیں فرمایا میری آنے والی امت کی طرف سے میری آنے والی امت کی طرف سے جو نبی ہمیں قربانیوں میں یاد کر گیا اس نبی کے لیے ہمیں قربانی میں حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا اس نبی کے لیے ہمیں حصہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہم بہت غفلت میں ہیں حسن بصری سے کسی نے پوچھا حضرت میں بہت نصیحت کرتا ہوں لوگ نہیں سنتے ہیں حسن بصری نے فرمایا سوئے ہوئے کو بیدار کیا جا سکتا ہے مرے ہوئے کو بیدار نہیں کیا جا سکتا آج ہمارے دل مر چکے ہیں آج ہمارے دل مر چکے ہیں ہمارے دل مر چکے ہیں میرے بھائیوں, ہمیں اپنے دلوں کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں ہے, بخاری شریف میں فرمایا تمام نبیوں کو اللہ نے ایک دعا دی, سب نے دنیا میں استعمال کر لی, میرے اللہ نے مجھ کو بھی ایک دعا دی. تو صحابہ کہنے لگے اللہ کے حبیب آپ اس کو استعمال کر لو نا ہمارے لیے, ہمارے خیر میں بھلائی میں آپ استعمال کر لو. آپ کیا فرماتے, انی خبعت دعائی, میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا, میں دنیا میں اگر کر لوں گا تو صرف تم کو فائدہ ہوگا, میں قیامت میں سفارش کی شکل میں وہ دعا کروں گا تاکہ صرف میری امت کو فائدہ نہ ہو بلکہ تمام انسانوں کو فائدہ ہو جائے. کیسا وہ رحمت للعالمین ہے, کیسا وہ رحمت للعالمین ہے. اسی لیے میں نے آیت پڑھی لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنیتم, وہ رسول تمہارے لیے بڑا خیر کا ہے, تمہاری تکلیفوں پر اس کو تکلیف ہوتی ہے, عزیز علیہ ما عنیتم حریص علیکم, تم پر بڑا لالچی ہے وہ نبی, اس بات کا لالچی کہ تم جنت میں جانے والے بن جاؤ. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ بڑا ہی رحم دل والا ہے. میرے بھائیوں یہی دو ذاتیں ہیں جو بغیر غرض کے ہم سے محبت کر رہی ہے, ہمیں چاہیے ہم ان کی اطاعت کریں, فرما برداری کریں, قرآن کریم کی تلاوت کریں, قرآن پر چلیں اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تلاش کر کر کے اس پر عمل کریں. اللہ مجھ کو اور آپ کو ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ کی بھی سچی محبت نصیب ہو جائے, رسول اللہ کی بھی سچی محبت نصیب ہو جائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتك يا ارحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم, اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے قصوروں سے درگزر فرما, ہماری سیاہکاریوں سے معافی عطا فرما, ہماری راتوں کے جرموں کو بھی معاف فرما, دن کے جرموں کو بھی معاف فرما, راتوں کی خطاؤں کو بھی معاف فرما, دن کی خطاؤں کو بھی معاف فرما. الہ العالمین ہماری اولادوں کو بھی نیک صالح بنا, مطیع اور فرما بردار بنا, ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ بگڑنے سے, پھسلنے سے, ضلالت سے, گمراہیوں سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم تمام کو دین پر قائم دائم فرما. اے اللہ تیری محبت بھی عطا فرما, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت اور عقیدت عطا فرما, آپ کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس زندگی میں جب تک جلائیں آپ عزت اور ایمان کے ساتھ جلانا, اور جب اٹھائیں تو اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا. اے اللہ ایمان پر خاتمہ فرمانا. ہم نمازوں میں مرنا چاہتے ہیں, ہم سجدوں میں مرنا چاہتے ہیں, ہم تلاوت پر مرنا چاہتے ہیں, ہم مدینے کی گلیوں میں مرنا چاہتے ہیں. اللہ ہمیں پیاری پیاری موت عطا فرما. اے اللہ ہمیں کتے اور بلوں کی طرح رجرتی موت سے ہم سب کی حفاظت فرما, عزت والی موت عطا فرما, ذلت والی موت سے حفاظت فرما. اے اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما, مرحومین کی مغفرت فرما, پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما, بے قصور قید و بند میں ہے رہائی عطا فرما, غلط مقدمات میں ہے نجات عطا فرما, سب کے کاروبار میں کھیتیوں میں رحمت برکتی عطا فرما. اے اللہ اس ملک کی حفاظت فرما, ملک کے باشندوں کی حفاظت فرما, ملک کے عمرا کی حفاظت فرما. اے اللہ ملک کے بادشاہ اور چلانے والوں کی حفاظت فرما. اے اللہ ان تمام کو اپنی رعایا کے ساتھ حسن سلوک کی توفیق عطا فرما, اور رعایا کو ملک کے قوانین کی پابندی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے فضل سے عطا فرما, نہیں مانگا اپنے فضل سے نصیب فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں, اے اللہ اس مجمع میں جو تیرے مخلص بندے ہیں جس کی آمین تجھے پیاری ہے, ان کی آمینوں کے ساتھ ہم سب کی آمینوں کو قبول فرما. آمین یا رب العالمین. وصلی اللہ علی النبی الکریم برحمتک یا ارحم الراحمین.